בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות חול המועד, הלכה ד'. עניין חול המועד שאסור ברוב המלאכות ואין מותר בו כי אם לצורך דבר האבד. על פי התורה תקעו תוכחה, בליקוטי תניאנה סימן ח', עיין שם היטב כל התורה מראשה לסופה. עיין שם מעניין התפילה בבחינת דין של הבעל כוח וכו'. כי עיקר התפילה הוא רחמים ותחנונים, ועיקר הרחמים תלוי בדעת. ולפעמים כשהסטרא אחרא יונקת מן הרחמנות, אזי נתמעט הרחמנות אצלנו ונעשה אכזריות. ועל ידי זה נפגם הדעת, ואזי יונקת הסטרא אחרא בבחינת והנחש היה ערום. ומזה בא חס ושלום תאוות ניאוף. כי יש שלושה מוחין שהם בחינת שלוש מחיצות פרוסות בפני זאת התאווה, והם בחינת שלוש תפילות. וכשנפגם הדעת על ידי פגם הרחמנות כנ"ל, אזי התפילה בבחינת דין, ואזי סטרא אחרא בולעת אותה חס ושלום. ואז צריכין בעל כוח גדול שיתפלל תפילה בבחינת דין כמו פנחס. כדי שתעמוד התפילה בבית הבליעה של הסטרא אחרא כשרוצה לבלוע זאת התפילה, ואז היא צריכה להקיע כל, אף גם עצמות חיותה. שזהו בחינת גרים, בבחינת חיל בלב היקיינו מבטנו ירושנו וכו'. וזהו ביפלל וכו', וזהו אתה פוררת ורוזך הים וכו'. וזה בחינת קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, שעל ידי זה וישמע יתרו ונתגייר וכו'. וזה בחינת רעמים, עננה דשפכי מיה וכו', בחינת התגלות כבודו ידבח. ועל ידי הכבוד נמשכת הנבואה, ועל ידי זה נתברר המדמה, וזוכין לאמונת חידוש העולם, שזהו בחינת הדה השישי וכו'. כי עיקר אמונת חידוש העולם נתגלה על ידי מתן תורה, שהוא בחינת כל המדרגות של נבואה וכו'. ועל ידי האמונה הזאת יהיה חידוש העולם. וחידוש העולם יהיה בבחינת ארץ ישראל, בבחינת השגחה ונפלאות שלא כדרך הטבע. ועל ידי זה יתער שיר חדש של נפלאות, שהוא בחינת שיר פשוט כפול וכולי שעולה חסד, שהוא בחינת השיר שהתנגן על עין בית נימין. כמניין חסד, בחינת עולם חסד ייבנה. וזהו הקול של המוכיח ההגון, שעל ידי זה דייקה יכולים להוכיח כי מעוררים ריח טוב וכו' בבחינת נרדין נתן ריחו. כי על ידי הקול גדלים כל הריחות שבגן עדן, כי זה הקול משקה את הגן בבחינת ונהר יוצא מעדן להשקות וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וכל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים. ועיקר יציאת מצרים היה על ידי התפילה של הבעל כוח בבחינת דין הנ"ל, שזהו בחינת ויפלל, בחינת ואשלך לפני פרעה יהי לתנין, בחינת אתה פוררת בעוזך הים וכו'. שעל ידי זה היה יציאת מצרים וקריאת ים סוף. שעל ידי זה נתקדשו כל הרגלים שכולם הם זכר ליציאת מצרים. ועל כן כל הימים טובים אסורים בעשיית מלאכה, כי כל הלמדת מלאכות יש בהם אחיזת זוהמת הנחש, בחינת והנחש היה ערום הנ"ל, שעל ידי זה נגזר בזעת אפיך תאכל לחם, שהם בחינת כל היגיעות של כל העסקים בשביל פרנסה, שכולם כלולים בלמדת מלאכות. ועיקר זוהמת הנחש, בחינת והנחש היה ערום הנ"ל, שהוא בחינת הלמדת מלאכות, העיקר נמשך על ידי בחינה הנ"ל, על ידי שהסטרא אחרא יונקת מהרחמנות וממשיכין הרחמנות לעצמן. שזהו בחינת גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהן וכו'. כמו שכתוב שם בהתורה הנ"ל. היינו, כי עיקר הרחמנות דסטרא אחרא הוא להמשיך על האדם תרחות ותרדות העולם הזה להתייגע בעסקים ומלאכות בשביל פרנסה. שזהו בחינת למתת מלאכות. והסטרא אחרא וכל האנשים הכרוכים אחריה מסיתין את האדם ותולין הכל ברחמנות, כאילו יש להם רחמנות גדול עליו. ואומרים לו, מה אתה חושב? הלא אתה צריך לחיות, לפרנס עצמך ואשתך ובניך. ואתה צריך להחם עליך ועליהם לבקש פרנסה. ועל ידי זה מביאים אותו שיפרוק ממנו עול תורה וימשיך על עצמו עול דרך ארץ, שהם כלל כל הלמדת מלאכות והיגיעות בשביל פרנסה, ומאומה לא יישא בעמלו. נמצא שעיקר הסתת הסתרה אחר לפרוק עול תורה ולעסוק ביגיעת העולם הזה, שהם בחינת הלמדת מלאכות, או על ידי רחמנות דסתרה אחר, על ידי שהם יונקים מהרחמנות דקדושה, ומהפכים הרחמנות האמיתי לרחמנות שלהם שבאמת אינו רחמנות כלל. כי באמת, עיקר הרחמנות הוא הרחמנות האמיתי לרחם על האדם להביאו לתכלית הנצחי. כי בעולם הזה אין שום תכלית כלל, כי הוא צל עובר ומלא יגונות וכעס ומכאובות, ואין שום אדם שיהיה לו עולם הזה, כמו שכתוב גם כל ימיו כעס ומכאובות וכו'. וכתיב אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז. וכמובן לכל בר דעת קצת גודל המרירות המר של עסקי העולם הזה, בפרט תרדות הממון והפרנסה, וכמובן אצלנו כמה שיחות אמיתיות בזה. על כן באמת בוודאי הרחמנות הנ"ל של ההמון עם, שהוא רחמנות הסתרא אחרא, אין זה רחמנות כלל. כי עיקר הרחמנות לדבר על לב שיעסוק רק בתורה, והשם יתברך בוודאי יפרנסו בסיבה קלה, כמו שאמרו, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי וכו'. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, דורות הראשונים שעשו תורתן קבע וכו', זה וזה נתקיימה בידם. וכמו שכתוב, הדור אתם ראו דבר השם. ודרשו רבותינו ז"ל, שאמר להם ירמיה, ראו במה נתפרנסו אבותיכם. נמצא שעיקר למתת מלאכות שהם בחינת זוהמת הנחש נמשך מבחינת רחמנות דסיטרא אחרא, שהוא בחינת והנחש היה ערום, שזהו בחינת גלות מצרים שהם מררו את חייהם בעבודה קשה, שזהו בחינת מרירות שעבוד עסקי הפרנסה ולמתת מלאכות. ולצאת מזה, שהוא בחינת יציאת מצרים, הוא על ידי הבעל כוח הנ"ל שמתפלל תפילה בבחינת דין, שהוא בחינת והשלך לפני פרעה וכו', שעל ידי זה היה יציאת מצרים. ועל כן אז נתקדשו הרגלים שהם אסורים בעשיית מלאכה. כי הצדיקים גיבורי כוח בעלי כוח הנ"ל שיכולים להתפלל כנ"ל, הם מכניעים הסתרא אחרא ומוציאים ממנה כל הדעת והרחמנות עד שזוכים ליציאת מצרים. ואז נתבטלין כל הלמדת מלאכות שהן בחינת רחמנות דסתרא אחרא. ועל כן הימים טובים שהם זכר ליציאת מצרים הם אסורים בעשיית מלאכה. כי אז בטלים כל הלמדת מלאכות. כי אז הוא בחינת יציאת מצרים על ידי גודל הכוח של הבעלי כוח הנ"ל, שעל ידי זה נתבטל הרחמנות הסתרא אחרא, ונתבטל בחינת והנחש היה ערום, שעל ידי זה נתבטלין כל הלמדת מלאכות שהן בחינת בזעת אפיך וכו' וכנ"ל. ב. וזה בחינת גודל השמחה של יום טוב. כי על ידי התפילה הנ"ל של הבעל כוח נמשכין כל הבחינות הנ"ל שמתגלות הכבוד, שעל ידי זה נמשך השפעת הנבואה, עד שזוכין לבחינת הקול של השיר שיתאר לעתיד, שהוא הקול המשקה את הגן, בחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן וכו', שעל ידי זה הקול יכולים להוכיח וכו'. ומשם, מכל השיר הגדול הזה, נמשכין כל השמחות. כי זה השיר כלול מכל העשרה מיני נגינה כמו שכתוב שם, שמשם כל השמחות שבכל העולמות. בבחינת על העשור ועל הנבל כי שמחתני השם בפעוליך, כמו שכתוב במקום אחר. ומשם הוא גודל השמחה של יום טוב. כי ביום טוב צריכים להמשיך על עצמו שמחה גדולה מבחינת כל השיר הזה שנמשך הערתו ביום טוב, מחמת שכל הימים טובים הם על ידי יציאת מצרים. שהיה על ידי התפילה של הבעל כוח, שעל ידי זה נמשך כל השיר הזה וכנ"ל. ועל ידי זה בעצמו בטלים כל המלאכות ביום טוב. כי כשנתעורר הכל השיר הזה, אזי בטלים כל המלאכות. כי כל הזה הוא בחינת נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, שהוא בחינת עונג שבת. כי עדן, נהר, גן, הוא ראשי תיבות עונג, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי אז יהיה יום שכולו שבת, שאז בטלים כל המלאכות לגמרי. רק, מחמת שביום טוב צריכים להמשיך כל השיר הזה על ידי התפילה הנ"ל של הבעל כוח, על כן יש בו איזה מלאכות המותרים שהן מלאכות אוכל נפש. כי בשבת נמשך הנהר היוצא מעדן מעצמו, שהוא בחינת הכל הנ"ל, כי שבת קביעה וקיימה, ואז עיקר הרחמנות והדעת. כי אז מתבטל זוהמת הנחש מאליו על ידי עוצם קדושת היום שקדוש מששת ימי בראשית. ועל כן אז הוא ביטול מלאכות לגמרי. אבל יום טוב שהוא בימי החול, שיש בהם ברורים, וצריכין עשיית מלאכה, ועיקר קדושתו של יום טוב הוא על ידי הבעל כוח הנ"ל, שעושה מלחמה גדולה עם הסתרא אחרא, על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, עד שמקיאה כל הקדושות, עד שזוכין לכל השיר הנ"ל, שהוא בחינת הנהר היוצא מעדן וכו', שהוא בחינת קדושת שבת, שמשם מקבלין ישראל לקדש את הימים טובים. ומחמת שקדושת יום טוב נמשך על ידי המלחמה הנ"ל, על ידי גודל כוח הצדיקים בעלי כוח הנ"ל, על כן יש בו איזה מלאכות שמבחינת התערותא דלתתא, מחמת שעיקר קדושת יום טוב נמשך על ידי התערותא דלתתא, שהוא על ידי הצדיקים בעלי כוח הנ"ל. כי יום טוב ישראל הוא דמקד שלו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן כל קדושת יום טוב תלוי בצדיקים, שלהם נמסר לעבר שנים ולקבוע חודשים, שבהם תלויים כל המועדות. כי כל עיקר קדושת יום טוב נמשך על ידי תפילה בבחינת דין הנ"ל, שנמשכת על ידי הצדיקים בעלי כוח הנ"ל, ומחמת זה יש בו עדיין איזה מלאכות המותרים וכנ"ל. ועל כן המלאכות המותרים ביום טוב הם מלאכת אוכל נפש, כי עיקר כל המלחמה הנ"ל של הצדיקים על ידי התפילה הנ"ל, עד שממשיכין הכל הנ"ל, העיקר הוא בשביל תיקון אוכל נפש, כדי להגביר מזונה דנפשה ונשמתה על מזונה דגופה, כמו שכתוב שם. ובשבת נעשה כל זה ממלא על ידי עצם קדושת היום שקביעה וקיימה כנ"ל. אבל ביום טוב שצריכים להמשיך זאת על ידי טעותא דלתתא, על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, על כן אף על פי שבטלים בו כל המלאכות, מחמת שכבר נכנעה סתרא אחרא הרבה והקיאה כל הקדושות וכו', עד שהתחיל להאיר ולהימשך הנהר הנ"ל, שהוא כל הנ"ל, אף על פי כן, כשמגיעין לאכול מאכל יום טוב, צריכין איזו התעוררות מלמטה כדי להגביר מזונה דנפשה על מזונה דגופה. ועל כן יש בו מלאכת אוכל נפש דייקה, כי צריכין למלאכה בשביל תיקון האכילה שהוא גמר כל התיקונים הנ"ל. דהיינו כדי להגביר מזונה דנפשה על מזונה דגופה כנ"ל. וזהו בחינת שנקרא מלאכת אוכל נפש, כמו שכתוב, אך אשר יאכל לכל נפש וכו', אוכל נפש דייקה. היינו שיהיה המאכל בבחינת אוכל נפש, דהיינו מזונה דנפשה, להכניע מזונה דגופה, שלזה צריכין עדיין איזה התערותא דלתתא וכנ"ל. ג. וזה בחינת חול המועד, כי מחמת שעניין זהו מלחמה גדולה, כמובן שם בהתורה הנ"ל, שצריכין לזה בעל כוח גדול שאוכל להתפלל תפילה הנ"ל עד שיכניע הסתרא אחרא, שתקיא כל הקדושות וכו'. על כן, בשעת יציאת מצרים, אף על פי שעל ידי גודל הכוח של משה ואהרון, הכניעו את הסתרא אחרא שהם פרעה ומצרים, עד שהוכרחו להוציא את ישראל ולגרשה ממצרים, אף על פי כן, תכף אחר כך חזרו ונתעוררו ורצו להתגרות בהם. כי כן דרך הסתרא אחרא, אף על פי שמכניעין אותה מאוד, אף על פי כן, בכל פעם היא חוזרת ומתעוררת. כי זה ידוע שאי אפשר להכניע ולבטל הסתרא אחרא לגמרי, כי היא צורך העולם. על כן, אף על פי שמשה ואהרון הכניעו אותה אז הרבה, עד שיצאו ישראל ממצרים, שנמשך על ידי התפילה הנ"ל, שעל ידי זה הקיאה כל הקדושות בבחינת חיל בלב היקיינו וכו' כנ"ל, וגם הוציאה עצמות חיותה שהם הגרים, שהם בחינת הערב רב שנתגיירו אז, אף על פי כן עדיין לא נתבטלה לגמרי, ובוודאי נשאר בה עדיין איזה חיות. על כן תכף כשיצאו ישראל ממצרים חזרו ונתעוררו ואמרו, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל וכו'. וחזרו ורדפו אחריהם בחיל גדול. בעיקר כוח הסתרא אחא לחזור ולהתעורר הוא על ידי בחינת קליפת עמלק, שהוא ראשית וכלליות הסתרא אחא, בחינת ראשית גויים עמלק, שהוא עיקר זוהמת הנחש כידוע. ועל כן איתה במדרש על פסוק ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, שהמגיד היה עמלק, כי הוא העיקר שהתגרה בישראל והסית ועורר את פרעה ומצרים שיחזרו וירדפו את ישראל, אחרי אשר זה סמוך נכנעו כל כך והוכרחו להניחם לצאת. ועל כן באמת אמרו רבותינו זל על פרעה, שעליו נאמר ככלב שב על קיאו וכו'. ככלב שב על קיאו דייקה, כי הכנעתו היה בבחינת חיל בלב היקיינו כנל. ועכשיו שב על קיאו ורצה לחזור ולהתגבר אחרי שכבר הוכרח להקיע כל כנל. וכשחזר פרעה עליהם, היו ישראל בצרה גדולה והוכרח משה לחזור ולעורר כוח התפילה הנ"ל, שעל ידי זה היה קריאת ים סוף, בבחינת אתה פוררת בעוזך הים וכו'. כמו שכתוב שם, שהיה ביום זין של פסח, שאז היה גמר מפלתם של מצרים. על כן, הימים שבין יום ראשון של יום טוב לבין יום האחרון הם חול המועד, שרוב המלאכות בטלים ואין מותר בו כי אם מלאכות דבר האבד. כי כבר נכנעה סתרא אחרא הרבה על ידי התפילה הנ"ל עד שכבר יצאו ישראל ממצרים, ונשמע כל השיר הנ"ל, שעל ידי זה נתקדש יום ראשון של יום טוב בבחינת השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, שעיקר התקדשות החג הקדוש היה על ידי השיר הנ"ל. אבל מחמת שהסתרא אחרא רצתה לחזור ולהתעורר ולרדוף אחריהם, עד שהוכרחו לחזור וללחום עמהם על ידי התפילה הנ"ל, על כן עדיין יש בו איזה מלאכות ומלאכות דבר האבד. כי עיקר כוח הסתרא אחרא אז היה על ידי התגברות קליפת עמלק הנ"ל. בעיקר קליפת עמלק הוא מתגרע על בחינת דברים האבודים, שהם הנפשות שנפלו לתוך עומק הסתרא אחרא, שהם בבחינת אבודים חס ושלום, שעליהם נאמר ובאו העובדים וכו'. כי עמלק מתגרה ורודף תמיד אחר האבודים, כי הוא רודף אחר מחנה דן שהיו מאסף לכל המחנות לקדושה, והיו מוצאים כל האבדות ומשיבים לישראל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. והמלאק התגרה בהם על זה ורדף אחר מחנה דן, כי הוא מתגרה באבדות הנ"ל, ומחמת שכל רדיפת פרעה שחזר ונתעורר אחר ישראל, היה על ידי קליפת המלאק שרודף אחר האבדות הנ"ל. שמשם חוזר ומקבל כוח חיות הקדושה שיש עדיין בבחינת הנפשות האבודים הנ"ל. כי הלא כבר נכנע סתרא אחרא הרבה והוציאה והקיאה כל הקדושות, רק עיקר כוחה על ידי בחינת האבודים הנ"ל, שנשארו עדיין אצלה. אף על פי שהוציאה גם עצמות חיותה שהם הגרים כנ"ל, אבל בחינת האבודים עדיין נשארו אצלה. ומשם כל כוחה לחזור ולהתעורר עד שצריכים לחזור וללחום עמהם על ידי התפילה הנ"ל. שעל ידי זה היה קריאת ים סוף בבחינת אתה פוררת בעוזך הים וכו'. על כן מותר בכל המועד מלאכת דבר האבד דייקה, כי כפי אחיזת הסתרא אחרא, וצריכים ללחום עמהם עדיין, כן מותרין המלאכות. על כן בכל המועד שאז עיקר המלחמה בשביל דברים האבודים, על כן אז יש בו מלאכת דבר האבד דייקה וכנ"ל. ד. וזה בחינת חול המועד סוכס. אבל בשבועות אין בו חול המועד. כי בשבועות היה קבלת התורה שהוא עיקר התיקון. כי אז נמשכו כל 10 מדרגות של נבואה בשלמות. שעל ידי זה עיקר ברור המדמה שהוא עיקר תיקון האמונה, שעל ידי זה זוכין לשיר הנ"ל שהוא עיקר התיקון. ועל כן באמת היה ראוי אז שיגמור תיקון כל העולמות בשלמות, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן. ואמרו אל תקרי חרות אלא חירות, חירות ממלאך המוות ומשעבוד מלכויות. ומחמת שאז בשבועות, בשעת קבלת התורה, נפסקה זו המתן של ישראל, על כן אין בו חול המועד, והוא רק יום אחד כמו שבת, שהוא בחינת גמר שלמות התיקון, שיהיה יום אחד להשם, בחינת יום שכולו שבת. כי נתינת התורה היה באופן שלא יהיה כוח להסית רחה להתעורר עוד, כי נפסקה זו המתן כנל. וכמו שכתוב, אני אמרתי אלוקים אתם וכו', כמו שדרשו רבותינו זל על פסוק זה וכו' וכנל. אבל אף על פי כן התחכם הבעל דבר והמציא לעצמו עצה להרה על ידי הערב רב, שהם הגרים שהוציא משה בגודל כוחו מעצמות הסתרא אחרא, בבחינת מבטנו יורישנו כל, כנל. כי הם שעשו את העגל והחטיאו את ישראל, כמו שאמרו רבותינו זל. כי הערב רב הם המנחשים והקוסמים שהם עיקר זוהמת הנחש, שהם עומדים כנגד הקשרים שבישראל המתקרבים לצדיקי אמת, שהם בבחינת משה, שיש להם בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה מתברר המידע משלהם ונזדקחה האמונה הקדושה שלהם, שזהו בחינת שמתבררים מזוהמת הנחש. אבל אלו שהם מסיטרא דערב רב מתגברים בכפירות ואמונות כוזביות הנמשכים מבחינת נביאי שקר, שהם בחינת מנהיגים של שקר, שהם בחינת מנחשים וקוסמים שעושים לפעמים איזה מופתים על ידי ניחושים שלהם. והם התגרו בישראל עד שהטעו אותם בחטא העגל. כי מבחינת ערב רב בוודאי לא נפסקה הזוהמה, רק מישראל לבד. אדרבה, מקנאת הבעל דבר על ישראל שראה שפסקה זוהמתן וכמעט שיכלה לגמרי, התגרה על ידי הערב רב ועורר חלאת זוהמתן ביותר עד שכפו לגמרי, עד שהסיתו גם את ישראל. כי כבר מבואר במקום אחר שהאדם הבעל בחירה יש לו כוח גדול להסית ולהדיח ולהחטיא את האדם יותר מהבעל דבר בעצמו. ועל כן אף על פי שהבעל דבר לא היה לו אז כוח על ישראל להחטיאם, כי פסקה זו המתן, אבל על ידי הערב רב, שהם בני אדם בעלי בחירה, החטיאם חטאה גדולה, שעל ידי זה גרמו חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, כמו שאמרו אבותינו זל. ועיקר התיקון נמשך על ידי 40 ימים האחרונים, שהם מעלו עד יום הכיפורים, שאז נתרצה השם יתברך לישראל, כמו שאמרו אבותינו זל. ועיקר התיקון נגמר בחודש תשרה, הקדוש, שהוא ירח האיתנים, שאז חוזרים וממשיכים כל התיקונים הנ"ל בדרך נפלאה, באופן שיגמר התיקון בשלמות, אף על פי שהוא מתגרה לקלקל בכל פעם. כי בתשרי חוזרים וממשיכים התפילה בבחינת דין על ידי הבעלי כוח. ואז התפילה הזאת בשלמות נפלא, כי כל ישראל מתעוררים אז וצועקים ושואגים להשם יתברך בקול גדול וחזק מאוד. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, וכדן מגו קלין ושגין וכו'. ועל ידי זה יש כוח גדול יותר להצדיק הבעל כוח להמשיך התיקון בשלמות יותר על ידי תפילה הנ"ל. כי עיקר כוח הצדיק על ידי ישראל כידוע. וגם אז בראש השנה מתפללים תפילה הנ"ל במועדו ובזמנו. כי ראש השנה הוא יום שנברא אדם הראשון, וחטא אז בעץ הדעת שנמשך על ידי והנחש היה ערום, שעל ידי זה נמשכה זוהמה וכל התגברות הסתרא אחרא, שעיקר התיקון על ידי הקול המשקה את הגן שנמשך על ידי התפילה של הבעל כוח הנ"ל, שעיקרה בראש השונה שהוא יום המשפט, יום שנברא בו וחטא בו. ועל כן אז עיקר הקיבוץ אל הצדיקי אמת, ואז בגודל כוח הצדיקים הם מוציאים מהסתרא אחרא כל הניצוצות הקדושות שבלעה מתחילת חטא אדם הראשון, מחמת שבו ביום היה הקלקול שלו, ובו ביום התחיל השם יתברך לעסוק בתיקונו על ידי בחינת את קולך שמעתי בגן ויירא, שהוא בחינת קול הנ"ל. רק שגמר התיקון צריכים לעסוק בכל דור ודור על ידי הצדיקים וכשרי ישראל הנלווים עליהם, וכמבואר בכוונות האריזל, שצריכים לעסוק בתיקון זה בכל שנה ושנה, מראש השונה עד שמיני עצרת ושמחסתירא. ועל כן חוזרין ומעוררין זכות מתן תורה בראש השונה. כי אז אומרים מתן נגלטה וכו', ותוקעין בשופר שהוא בחינת כל שופר של מתן תרא. כי אתה חוזרים הצדיקים וממשיכים בחינת התפילה בבחינת דין הנ"ל בשלמות יותר, וחוזרים וממשיכים בחינת כל המדרגות של נבואה, שהוא בחינת מתן תורה בשלמות יותר, שעל ידי זה עיקר ברור המידע ממזוהמת הנחש, שהוא ברור האמונה מכפירות ואמונות כוזביות. ואז מתחילים להמשיך כל הניגון הנ"ל בשלמות נפלא, וזה בחינת 10 שופרות, 10 מלכויות וכו', שכולם הם כנגד 10 מיני נגינה שכלול מהם הניגון הנ"ל, וכמובן בתיקון הזוהר אין שם. וזה בחינת 10 ימי תשובה מראש השונה עד יום הכיפורים, שהם גם כן כנגד 10 מדרגות של נבואה, שממשיכים אז מראש השונה עד יום כיפר, שאז הוא קבלת התורה כי הוא יום שניתנו בו לוחות שניות, שעל ידי זה זוכים ל10 מיני נגינה הנ"ל. ואז ביום הכיפורים העננים קלים, שהם העוונות שנמשכו מזוהמת הנחש, כי אז הוא מחילת עוונות בחינת מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך וכו'. ועל כן, אחר יום הכיפורים זוכין לסוכות, שהם בחינת ענני כבוד הקדושים, בחינת וכבוד השם נראה בענן. כי נתהפך מעננים הנ"ל, שהם כל מיני חושך שהחשיכו את אור הקדושה, ומנעו מלהתפלל, בבחינת סקוטה בענן לך וכו', נתהפך ונעשה סוכות שהוא בחינת ענני כבוד, בחינת וכבוד השם נראה בענן. שאלו ענני כבוד שומרים אותנו ומגנים עלינו שלא יתקלקל עוד הרוח נבואה הנמשך מהכבוד, כמו שכתוב שם. שלא יוכל להתקלקל על ידי הערב רב שהם מסיטרא דעמלק. כי הסוכות שהם ענני כבוד מגנים עלינו. כי ענני כבוד מכניעין הקליפות עמלק, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על פסוק וישמע כנעני מלך ערד שהוא עמלק, שאין שליטתו רק כשנסתלקין חס ושלום הענני כבוד. אבל בסוכות אז מגנים עלינו הענני כבוד מקליפת עמלק, שהוא עיקר זוהמת הנחש בחינת ערב רב. ואז זוכין לגמור המשכת הרוח נבואה, שהוא גמר התורה שאנו עוסקים לגמור אז בסוף סוכות. והעיקר להמשיך בחינת כל הנ"ל, שהוא הניגון הנ"ל, שמשם כל השמחות. על כן אז הוא זמן שמחתנו. והכל כדי לזכות לכל המוכיח הנ"ל שיכול על ידי תוכחתו להפוך עוונות לזכויות, בבחינת נרדין נתן רכו הנ"ל. ועל כן עוסקין אז בסוכות בספר אלה הדברים שגורמים בו שענה רבה. כי אלה הדברים הם בחינת תוכחה של משה שזכה לכל הנ"ל. על כן הוא היה יכול להוכיח את ישראל, ועל כן התחיל הספר בתוכחה כמו שכתוב אלה הדברים שהם דברי תוכחה. והזכיר כל עוונותיהם שהם במדבר בערבה כמו שפרש רשי שם. וסיים הספר בברכה שהוא וזאת הברכה, ששיבח וברך את כל ישראל. כי הוא זכה לכל הנ"ל שעל ידי זה התוכחה בבחינת חסד שנתהפך לטובה ולברכה. ובזה אנו עוסקים בסוכות בגמר התיקון של ראש השונה ויום כיפר, שהוא גמר התיקון של כל 3 רגלים, שהתחילו בפסח שהוא יציאת מצרים, שהיה ראוי שיגמור התיקון בשבועות שהוא קבלת התורה. ועל ידי שקלקלו הערב רב התייגע משה עד שחזר והמשיך התיקון בשלמות יותר ב40 ימים האחרונים, והעיקר בתשרי כנ"ל, והגמר בסוכות וכנ"ל. בעיקר התיקון שצריכים להמשיך כל התיקונים הנ"ל עד שנזכה לכל המוכיח הראוי הנ"ל, שיוכל להוכיח את ישראל ולעורר ריח טוב על ידי תוכחתו. וזה ממשיכים בסוכות שאז עוסקים בספר אלה הדברים וכנ"ל. ו. כי הצדיק הגדול אף על פי שבגודל כוחו שמתפלל התפילה הנ"ל ומוציא מהסתרה אחרא כל הקדושות שבלעד שנעשין גם גרים כנ"ל, אף על פי כן, בוודאי אלו הגרים והבעלי תשובה שמוצאים מהסטרא אחרא שבלעה אותם תחילה, בוודאי צריכים עדיין תיקון גדול אחר שיצאו משם. כי בוודאי מי שהיה בין שיניהם, אפילו כשמוציאים אותו משם, הוא צריך רפואות ותיקונים הרבה. על כן עיקר התיקון על ידי כל התוכחה הנ"ל, שמוכיח אותם בכל הנ"ל, שעל ידי זה מחזירם למוטב ומתקנם. ומזה בא מה שכמה מתקרבים לצדיקי אמת וחוזרים ונופלים רחמון אל יצלן. כי התקרבותם מחוץ, ממקום שהיו נבלעים וכו', זה בחינת שבגודל כוח הצדיק על ידי תפילותיו הנ"ל הוציא אותם מבליעת הסטרא אחרא. בבחינת לו להשם וכו' אזי חיים בלעונו. וכמו שביקש דוד המלך עליו השלום, אל יאמרו בלענו וכו'. וכמו שכתוב, פצו עלינו פיהם, אמרו בילענו. וכן צעק עוד דוד המלך עליו השלום, אל תבלעני מצולה. וכשהצדיק בגודל כוחו מוציא אותם, שמוציא מבליעת הסטרא אחרא מבין שיני הסמך מהם, בוודאי צריכים עדיין תיקונים מרפואות הנפש הרבה הרבה. על כן הם די כצריכים להטות אוזנם וליבם היטב לשמוע כל תוכחתו של הצדיק האמת שזכה לכל הנ"ל. ומי שאינו רוצה להטות אוזנו לכל הקדוש, הוא חוזר ונופל חס ושלום. כי הסטרא אחרא כרוכים אחריו תמיד לחזור ולבולעו חס ושלום וכנ"ל. ועל כן עכשיו, אף על פי שהוגמר התיקון של כל התיקונים הנ"ל, אף על פי כן אי אפשר עתה להמשיך התיקון בפעם אחד בבחינת לא תוכל כלותם מהר וכו'. ועל כן יש חול המועד בסוכס בין יום ראשון ליום האחרון, כי אף על פי שביום הראשון של סוכות נמשכים כל החסדים שהם נמשכים מקיבוץ החסדים, שנמשכים על ידי ברור האמונה שנעשה על ידי בחינת קבלת התורה, שהוא המשכת רוח נבואה שנמשך ביום הכיפורים שקיבלנו הלוחות השניות כנ"ל, בבחינת להגיד בבוקר חסדיך, שעל ידי זה הוא חידוש העולם, שעל ידי זה נתעורר כל הניגון הנ"ל שמשם כל השמחות, ועל כן באמת הוא אז זמן שמחתנו, וגם אז חמל עלינו השם מטבח וציוונו לקח ארבעה מינים הקדושים שהם בחינת מה נקרבה, להורות שיש בידינו כוח של המטה עוז, שהוא בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה עיקר ניצחון המלחמה, הכנ"ל וכו'. אף על פי כן עדיין אנו יודעים שלא נגמר התיקון בשלמות, כי אי אפשר לתקן בפעם אחד, ועל כן בהכרח להפסיק אחר יום אחד, ואז הוא חול המועד שקדוש קצת, ואינו קדוש כמו יום טוב שבו עוסקים לתקן דברים האבודים כמו בפסח וכנ"ל. כי זה עיקר התיקון על ידי שיודעים שאי אפשר לתקן בפעם אחד, כי צריכים להמשיך כל התוכחה הנ"ל להוכיח את אלו שיצאו מהסטרא אחרא ולא נתקנו עדיין כנ"ל. ובוודאי כשצריכים להוכיחם, בוודאי צריכים עדיין לעסוק ולהתאפל עמהם הרבה. והרבה יש שחזרו ונפלו כנ"ל וצריכים לחזור לעסוק בתיקונים בדרכים נפלאים. וזה בחינת חול המועד סוכות שיש בו מלאכת דבר העבד בשביל העבודים הנ"ל. כי כמו שבתחילה בפסח היה חול המועד מחמת שפרעה התגבר אחר יום הראשון ורדף את ישראל כנ"ל, כמו כן עתה בסוכות שהוא גמר התיקון צריכים לבלי לחטוף לתקן הכל בפעם אחד. כי זה אי אפשר כנ"ל, כמו שראינו גודל הקלקולים שהיה אחר שבועות אחר מתן תורה. על כן צריכין עתה להמשיך התיקון בדרכים נפלאים. להתחיל ביום ראשון ולהפסיק לעשות חול המועד בשביל דברים האבודים הנ"ל. עד הושענא רבה שאז עסקנו בערבי נחל לתקן בחינת פושעי ישראל. ואז עוסקים במשנה תורה שהוא בחינת כל התוכחה הנ"ל. ואז גומרים כל ספר תהילים שכלול מכל העשרה מיני נגינה שהם בחינת כל הניגון הנ"ל. ואז אחר כך עושים שמחת תורה וגומרים התורה, כי אז עיקר גמר התיקון שנמשך על ידי קבלת התורה, שהוא בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה נתגלה אמונת חידוש העולם שהוא העיקר. ועל כן אז השמחה גדולה מאוד, כי כל השמחות נמשכים משם. ועכשיו נמשכת השמחה משם בשלמות נפלאה מחמת שאז גומרין התורה, שעל ידי זה עיקר המשכת הניגון הנ"ל כנ"ל. ועל כן מסיימין וחוזרין ומתחילין התורה מיד. בזה אנו מגלין שאחר כל אלה עדיין צריכין להתחיל בכל פעם לעסוק בתיקוננו, כי אי אפשר לגמור את תיקון בשנה אחת. רק בכל שנה מבררין ומתקנין כמה ניצוצות. וגם אותם שמתקנים צריכים לתקנם בכמה ימים מראש השנה עד שמיני עצרת בדרכים נפלאים, ואי אפשר לחטוף בפעם אחת. אבל אחר כל זה עדיין צריכים לעסוק בתיקון זה בכל שנה ושנה. ועל כן מתחילין התורה מיד, כי מראין שתכף כשנגמר איזה תיקון צריכים מיד לחזור ולהתחיל. כי זה עיקר התיקון, להתחיל בכל פעם עד שבגודל כוח הצדיקי האמת נזכה לגמור כל התיקונים בשלמות, ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן. זין. וזה בחינת חנוכה ופורים בכלל. כי חנוכה ופורים הם בבחינה אחת שהם ימים קדושים מאוד בימי החול ממש, שיש בהם עשיית כל המלאכות, ואף על פי כן הם קדושים במצוות נוראות כאלו, שהם הדלקת נר חנוכה והלל בחנוכה וקריאת המגילה בפורים וכו'. כי זה עיקר החידוש והפלא שלהם. ועל ידי זה עיקר הקיום שלנו בגלות הארוך המר הזה. בכלליות ישראל, שמתארך הגלות מאוד, ובפרטיות גלות הנפש המר מאוד, שמתגבר ביותר על כל אחד ואחד כאשר יודע כל אחד בנפשו. עד שכמעט קשל כוח הסבל, והרבה נשקעו על ידי זה. רחמנא ליצלן. לולא השם שהיה לנו שהקדים לנו רפואות קדושות כאלה למכותינו האנושות שהם התורה והמצוות. ובפרט הימים והזמנים הקדושים שהם שבת ויום טוב. והוסיף לנו בהחמה ואחר חורבן בית ראשון שני ימים טובים קדושים שהם חנוכה ופורים, ושולח לנו בכל דור צדיקים נוראים כאלה, שהם בגודל כוחם וגבורתם העצומה, והשגתם הנוראה, הם מאירים בנו וממשיכים עלינו כל הרפואות הקדושות האלה כדי להיותנו כיום הזה. כי עיקר זו עמת הנחש, שמשם באים כל העוונות והפגמים, מחמנה ליצלן, נאחז ביותר בלמדת מלאכות שהם כלל כל העסקים שעושים בשביל פרנסה. שמשם כל התאוות שממררת ימי האדם שנמשך מבחינת רחמונס דסיטרא אחרא, שהוא בחינת דא דסיטרא אחרא, בחינת והנחש היערום כנ"ל. וזהו בחינת גלות מצרים, היינו גלות הסיטרא אחרא שתופסת נפשות ישראל בגלות המר של תאוות ממון וטרדת הפרנסה. שזהו בחינת וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבינים ובכל עבודה בשדה. שכל זה מתקיים באלו המשוקעים בתאוות ממון, ומתייגעים בכל מיני הגיעות, וממררים חייהם בכל מיני מרירות בשביל רדיפת העולם הזה, ושוכחים את השם מטבח, שעיקר הפרנסה על ידו, ואין צריכים רק עסק מעט בשביל פרנסה. כמו שאמרו רבותינו זה הלווה ממעט בעסק לעסוק בתורה, ולא לחלות ולמרר ימיו כל ימיו על זה, ומאומה לא יישא בעמלו. כי באמת עיקר הפרנסה על ידי ביטחון לבד, רק צריכין איזה עסק כלשהו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, יכול, יהיה יושב ובטל, תלמוד לומר, ובאחיך בכל אשר תעשה. נמצא שצריכין רק לעשות איזה עסק מועד שלא יהיה יושב ובטל לגמרי. והשם יתברך כי יברכו על ידי זה, כמו שכתוב, ובאחיך בכל אשר תעשה, בכל אשר תעשה דייקה. היינו בכל מה שיעשה איזה עסק כלשהו יברכו השם ויצליחו ויפרנסו כפי מה שהוא צריך לטובתו הנצחית, שזה העיקר. וגם זה העסק מועט הוא רק למי שאינו רוצה שתהיה תורתו ומנותו. אבל מי שנפשו חשקה בתורה ורוצה רק לעסוק בתורה ולא לעשות שום עסק בוודאי אשר לו. ויעזרו השם מטבח שתהיה מלאכתו ופרנסתו נעשית על ידי אחרים. אבל מגודל התגברות הסיטרא אחרא, הם ממררים חיי האדם בעבודות קשות ויגיעות עצומות לכל מי שנוטה אחריהם, שזהו בחינת גלות מצרים, בחינת וימרו את חייהם וכולי כנ"ל. בעיקר הכנעת הסיטרא אחרא הוא על ידי הבעל כוח הנ"ל, על ידי המטה עוז, שעומדת להסית רחב הבעל דבר בצברו, עד שנותן הקאות כנל, שזהו בחינת ויפלל ראשי תיבות והשלך לפני פרעו יהי לתנין. שעל ידי זה היה יציאת מצרים, שעל ידי זה נתקדשו כל הימים טובים שמסורים בכל המלוכס, שעל ידי זה נדחה זוהמת הנחה שנאחזת בהם כנל. והכלל, כי עיקר הקיום הוא על ידי שבת שהגן על אדם הראשון מזוהמת הנחש, שאז בטלים כל המלוכס לגמרי. אבל צריכים להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול, לדחות זוהמת הנחש מימי החול. וזהו עיקר המלחמה והבירור בימי החול, והכל על ידי הכוח של הבעל כוח הנ"ל. וכשזכה משה לנצח מלחמה זאת, בבחינת ויפלל הנ"ל, שעל ידי זה הוציא ישראל ממצרים, אז נתקדשו כל הימים טובים, שגם מימי החול נעשו ימים טובים שאסורים במלאכה כמו שבת. כי אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, ועל ידי זה יש לנו כוח להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול, על ידי גודל הכוח של משה שעשה מימי החול יום טוב שהוא כמו שבת. אבל בעצם גשמיותנו עדיין ימי החול שלנו רחוקים גם יום טוב. והוסיף בנפלאותיו ליתן לנו חול המועד שקדוש במקצת, וקצת מלאכות יש בהם, ועל ידי זה יכולים לברר גם דברים העבודים כנל. אבל עדיין גם ימי חול המועד הם ימים טובים ממש ואסורים ברוב המלאכות, ויש בהם קורבנות רבים וכו'. על כן עדיין גם הם רחוקים מימי החול ממש. וחמל עלינו השם מטבח ונתן לנו חנוכה ופורים שהם ימי החול ממש ומותרים בכל המלאכות, ואף על פי כן הם קדושים בקדושות כאלו. ובזה יש לנו כוח לדחות זוהמת הנחש בימי החול ממש. כי זה עיקר התיקון, כשזוכים להמשיך האמת בבני אדם שעוסקים במסע ומתן ומלאכות, שגם הם בתוך עסקם לא ישכחו את השם מטבח. וידעו ויאמינו שהפרנסה רק ממנו יתבח בהשגחתו לבד. ויקדשו המסע ומתן והמלאכות לעשות המסע ומתן באמונה גדולה, ולזכור בהשם יתבח בכל עת, ולקבוע עיתים לתורה על כל פנים, ולהרבות בצדקה, ועל ידי זה עיקר הכנעת וביטול זוהמת הנחש מעל המתת מלאכות, שזוכין על ידי שממשיכין קדושת שבת לימי החול. שאנו זוכין לזה על ידי גודל כוח הצדיקים שיכולים להתפלל תפילה בבחינת דין הנ"ל, שעל ידי זה נתקדשו כל הימים טובים וכל המועד, עד שאחר החורבן, שראו שהסתרחה מתגברת מאוד מאוד, וידעו שאף על פי שיהיה נבנה הבית השני, לא יהיה גאולה שלמה, כי יהיו נכנעים תחת מלכי העובדי כוכבים, וגם סופו לחרב והגלות יתארך מאוד בגוף ונפש, על כן הוסיפו בנפלאותיהם וקבעו לנו עוד שני ימים טובים קדושים בימי החול ממש, שהם חנוכה ופורים, שהם מותרים בכל המלאכות ואף על פי כן הם קדושים כל כך. ועל ידי זה יש לנו כוח לקדש ימי החול ממש, דהיינו לקדש על המתת מלאכות בעצמן, שהם כלל כל העסקים של מסע ומתן וכל מיני גשמיות ותאוות של העולם הזה, שיהיה לנו כוח גם שם לדחות זוהמת הנחש ולזכור בשם מטבח. ועל ידי זה עיקר הקיום שלנו בגלות הארוך הזה. וכל זה על ידי גודל כוחם של הצדיקים בעלי כוח הנ"ל. כי כל מה שהבעל דבר והסתרחה מתגברים ביותר, הם מתגברים יותר ויותר בגודל כוחם, ומתפללים התפילה הנ"ל בכוח וגבורה יתרה, עד שממשיכין הקדושה לכל הרחוקים ממש בכל המקומות הרחוקים מאוד. כמו שרואים שמדליקים נר חנוכה למטה מעשרה טפחים, אשר מעולם לא ירדה שכינה לשם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל בגודל כוחם של הצדיקים גיבורי כוח הנ"ל, יש לנו כוח להמשיך קדושה עליונה ואור גדול כזה למטה למטה, כדי לדחות זוהמת הנחש במקומה ובשעתה ממש וכנ"ל. ט. וזה בחינת הדלקת נר חנוכה, שהוא להמשיך אור הצדיקי אמת שיש להם רוח נבואה, שזהו בחינת אור התורה שכלולה מכל המדרגות של נבואה, שזהו בחינת אור, בחינת כנר מצווה ותורה אור. וכן הצדיק נקרא אור כמו שכתוב אור זרוע לצדיק. ומשם מדליקין ומאירין נרות המנורה בבית המקדש, ומשם מאיר אור נר חנוכה, שאנו זוכין על ידי תוקף הנס להמשיך אור הצדיקים ואור התורה, גם בעומק הגלות הזה, כל אחד ואחד בביתו, אפילו במקום שהוא בחנל. והעיקר לברר המדמה, שצריכים לבקש מאוד מאוד את הצדיקי האמת, שיש להם מבחינת רוח נבואה, כדי לברר המדמה, כדי לזכות לאמונה שלמה. דהיינו להאמין בחידוש העולם וכו'. וזה עיקר מצוות נר חנוכה, כי עיקר שליטת המדמה הוא בלילה, כי המדמה הוא בחינת שינה, כמו שמבואר שם, בחינת חשכת לילה. כי כל הערבובים והבלבולים שבאים על ידי המדמה הם בחינת חושך. כי כמו שבחושך האדם טועה עצמו ואינו מבחין בין כסף לנחושת וברזל, שבשביל זה נקרא החושך ערב, על שם הערבוב שבשעת החושך כמובא בספרים. כמו כן הוא המדמה ממש, שהוא בחינת חושך, שיכול לטעות עצמו ולערבב הדעת ולהטות מן האמת. ועל כן עיקר שליטתו בלילה שהוא בחינת ערב, חושך, בחינת ערבוב ובלבול, שזהו בחינת כוח המדמה כנ"ל. ואז בלילה צריכים להדליק נר כדי להאיר בחושך, לברר כל הדברים. וזה ידוע שכל הדברים שעושים למטה, כולם יש להם שורש למעלה בתורה הקדושה, שהוא הרוחניות והחיות והקיום של כל העולם ומלואו. והנה, הדלקת הנר בלילה זה נמשך מבחינת מה שצריכים להאיר מאור יום לחשכת לילה. וזה עיקר מצוות הדלקת הנרות בבסמיקדוש, בכל לילה, שמשם נמשך אור הנר לכל העולם כולו. כי עיקר האור הוא מהתורה שהוא כלליות הנבואה, שהוא עיקר בחינת הדעת, שהוא עיקר אור יום כידוע. כמו שכתוב, כי יש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך. כי עיקר אור התורה נמשך ביום, כמו שכתוב, ביום צוותו מלמד, שלא נדבר עמו אלא ביום, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. ועל כן עיקר האור הוא ביום. וכשמגיע הלילה, שאז מתפשט החושך הגדול שהוא בחינת ערב, בחינת ערבוב ובלבול המדמה, אז צריכים להמשיך מאור יום להאיר גם בחשכת הלילה, שזהו בחינת הדלקת הנר בלילה, דהיינו להאיר גם בחשכת לילה על ידי הארת התורה של יום. היינו לברר המדמה שהוא בחינת חשכת לילה על ידי התורה שהיא בחינת אור יום, שהוא בחינת כלליות הנבואה שעל ידה עיקר ברור המדמה. וכל זה כדי לזכות לאמונה שלמה שצריכים לגדלה בלילה, בבחינת אמונתך בלילות. וזה עיקר בחינת נר חנוכה. כי מלכות יוון הרשעה עמדה על ישראל להשכיחם תורתך. כי מלכות יוון הרשעה הם חכמי יוון, שמהם מתפשטים כל הכפירות והאפיקורסות. כידוע דעת אריסטו היוון נמח שמו ונמח זכרו, שכופר בחידוש העולם. שמחמת שהתגרו בישראל כל מלכי יוון הרשעה, מחמת שנטו אחר דעתו הרע והתגרו בישראל ורצו להשכיחם תורתו, מחמת שעל ידי התורה עיקר הכנעתם. כי בתורה מפורש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הפך דעתם הרע. ועל כן כשגברו מלכות בית חשמונאי וניצחו, היה הנס בנרות המנורה דייקה, ומחמת זה תקנו להדליק נר חנוכה כל אחד בביתו. כי עיקר הכנעת מלכות יוון הרשעה היה על ידי בחינת התפילה של הבעל כוח בבחינת דין הנ"ל. כי מתתיהו ובניו היו צדיקים גדולים, גיבורים, בעלי כוח מאוד, וצעקו אל השם בחוזקה ומסרו נפשם על קידוש השם, כי סיכנו נפשם למות חס ושלום במלחמה בין הערלים והטמאים בשביל קדושת שמו יתברך כדי להציל את ישראל. שכל זה הוא בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל. ועל ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל זוכים לכל הבחינות המבוארים שם, עד שזוכים לבחינת נבואה, שהוא בחינת ברור המדמה, שעל ידי זה זוכים לאמונה שלמה, דהיינו להאמין בחידוש העולם, שזה העיקר. וזהו בחינת הדלקת נר חנוכה, כי בגודל כוחם של הצדיקים הנ"ל המשיכו תיקון כזה, עד שכל אחד יכול להאיר בביתו הארת הצדיקי האמת, שהוא הארת התורה, שהוא בחינת נבואה. לברר המידע מבשעתו, דהיינו בלילה, לידע גם בעומק חשכת הגלות המר הזה, אמיתת האמונה הקדושה, שיש יחיד קדמון יתברך שמו, שברא את העולם יש מאין המוחלט, דהיינו אמונת חידוש העולם שהוא העיקר, ועל ידי זה נדחה זוהמת הנחש שאמונות כוזביות של המנחשים והקוסמין, שמהם נמשכים כל הכפירות, שמשם כל זוהמת המתת מלאכות שהם בחינת זוהמת הנחש. כי צריכים להמשיך קדושת האמונה הקדושה, שהוא קדושת התורה הקדושה, קדושת שבת, לתוך ימי החול בעצמן, לקדש גם ימי החול בעצמם בבחינת קדושת שבת, לדחות זוהמת הנחש גם בעצם ימי החול, בתוקף הגשמיות, בחשכת הגלות בגוף ונפש וכנ"ל. י. כי הדלקת הנר דר חנוכה, שהוא בחינת נר חנוכה, שהוא בחינת נרות המנורה, שהוא להמשיך הערת אור יום לתוך חשכת לילה, לברר המידע מבשעתה ובמקומה כנ"ל, זהו בחינת המשכת קדושת שבת לתוך ימי החול, שהוא עיקר עבודת האדם בזה העולם. כי העולם הזה והעולם הבא בכלליות הם בחינת ששת ימי החול ויום השבת. ועל כן נקרא כל העולם הזה בשם ערב שבס, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. כי העולם הבא הוא יום שכולו שבת, וכל העולם הזה הוא כנגדו בבחינת ששת ימי המעשה. ועיקר ביאת האדם לזה העולם הוא שיקדש זה העולם בקדושת העולם הבא, שהוא בחינת המשכת קדושת שבת לימי החול. אבל איך היה אפשר להמשיך קדושת העולם הבא בזה העולם הגשמי? על כן חמל עלינו השם יתברך ונתן לנו את יום השבת שהוא שקול ככל התורה כולה. ואז ניתנה התורה, שעל ידי זה אנו יכולים להמשיך בחינת קדושת העולם הבא בזה העולם. כי שבת הוא מעין עולם הבא. אבל צריכים להמשיך קדושת יום השבת לששת ימי המעשה. וזה זוכין על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, שעל ידי זה נתקדשו כל הימים טובים וכל המועד, עד שזכינו גם לחנוכה ופורים. שעל ידי זה יש כוח להמשיך קדושת שבת גם בימי החול בעצמן כנ"ל. וכל זו בחינת הדלקת הנר דקדושה, שהוא להמשיך אור יום גם בתוקף חשכת לילה. דהיינו, להמשיך אור דעת התורה הקדושה, לברר המידע ולזכות לאמונה הקדושה. כי הכל אחד, כי יום ולילה שהם בחינת אור וחושך, דעת האמיתי וכסילות ובלבול המדמה, הם בחינת שבת וימי החול. כי עיקר התורה שהוא עיקר אור הדעת הוא בשבת כידוע. וימי החול הם בחינת כסילות נגד שבת, כי הם ימי המעשה, שבהם שולטין עובדין דחול, שהם בחינת כסילות, בחינת שטו העם ולקטו, בשטותה כמובן. אבל צריכים להמשיך קדושת שבת לימי החול, שהוא בחינת המשכת אור יום לתוך חשכת לילה, שזהו בחינת הדלקת הנר כנ"ל. ועל כן תחילת בריאת אור הנר היה במוצאי שבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שנטל אדם הראשון שני אבנים ושחקן זה בזה עד שיצא מהם האור. כי אור האש, שהוא אור הנר, הוא להמשיך קדושת שבת לימי החול וכנ"ל. כי בשבעת ימי בראשית היה מאיר אור שבעת הימים שהיה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. שזהו עיקר בחינת אור של שבת, שהוא בחינת עולם הבא. ועל ידי חטאו נגנז במוצאי שבת, ואז חנן השם יתברך אותו דעה שיוכל להמשיך מאור של שבת, שהוא בחינת אור יום, בחינת אור העולם הבא, להמשיכו לזה העולם, שהוא בחינת לילה, בחינת ימי המעשה. לקדש גם ימי המעשה בקדושת שבת, להאיר בחשכת לילה הערת התורה הקדושה, לברר האמונה הקדושה, להאמין באמת בחידוש העולם ולדחות זוהמת הנחש גם בתוקף ימי החול וכנ"ל. שזהו בחינת הדלקת נר דקדושה, שגדול מאוד, שזהו בחינת הדלקת נרות המנורה הקדושה בבית המקדש. ועכשיו אנו זוכים להמשיך ההערה הקדושה הזאת למטה למטה יותר ולהאיר בעומק חשכת אפלת הגלות של כלל ישראל ושל כל אחד ואחד בפרטיות. להעיר גם שם הערת הצדיקי האמת שהוא הערת התורה הקדושה לברר המדמה, שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה הקדושה, שכל זה הוא בחינת הדלקת נר חנוכה להכניע הכפירות של מלכות יוון הרשעה, על ידי תוקף הנס אל חנוכה שמפרסמין על ידי הדלקת הקדושה הזאת וכנ"ל. י"א. ועל כן מדליקים נר חנוכה 8 ימים, כי זה העיקר שצריכים להדליק ולהאיר אור הצדיק והתורה הקדושה עד שיעיר עלינו אור 7 ימים שכלול בשבת, עד שימשיכו הקדושה על ימי החול ממש, שהוא בחינת יום השמיני. כי יום הראשון שאחר שבת בראשית הוא יום שמיני לבריאה. כי השם יתברך ברא כל הבריאה בששת ימי בראשית ושבת בשבת. ואז נכללו כל 6 ימים בשבת, שזהו בחינת שנמשך קדושת שבת על ימי החול שלפניו עד שכולם נכללים בשבת. אבל אחר שעבר שבת ראשונה ונגנז האור הראשון בחטאו, עדיין צריכים להמשיך קדושת שבת על כל ימי החול הבאים, שיהיו נקיים מזוהמת הנחש, מפגם האמונה כנ"ל. וזהו בחינת סוד ההבדלה במוצאי שבת, שהוא כדי להמשיך קדושת שבת על ימי החול, כדי להבדיל ולברר הטוב מהרע, הקודש מהחול. ועל כן אז נברא האור הראשון, ועל כן מברכין עליו מוצאי שבת ומבדילין עליו. כי בריאת האור במוצאי שבת הראשון זה עיקר בחינת המשכת קדושת שבת לימי החול, שהוא בחינת המשכת אור יום, המשכת הדעת של התורה הקדושה לתוך חשכת לילה, שהוא בחינת המדמה כדי לברר המדמה שבו תלויה עיקר האמונה הקדושה כנ"ל. נמצא שעיקר המשכת קדושת שבת לימי החול הוא בבחינת יום השמיני, שהוא יום הראשון שאחר שבת בראשית, שהוא יום שמיני ליצירה, שבו נברא האור שממנו מדליקים הנרות הקדושים של ימי חנוכה וכנ"ל. וזהו בחינת מעלת יום השמיני בכמה מקומות, כמו שכתוב, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. וכן, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן, שהוא כדי שיעבור עליו שבת, כמובא בדברי רבותינו ז"ל. כי אי אפשר להכניע הרע שהוא העורלה מהאדם עד שיעברו עליו 7 ימים תחילה, שהם כנגד 7 ימי בראשית שכולם נכללים בשבת. וביום השמיני אז הוא בחינת המשכת קדושת 7 ימי בראשית, שהוא בחינת קדושת שבת לימי החול, שהתחיל ביום השמיני ליצירה כנ"ל. ועל כן אז דייקה מולין בשר עורלתו ומכניעין ומבדילין ממנו הרע, שהוא העורלה, כדי להמשיך הקדושה על התינוק הנימול. שעיקר הקדושה הוא להמשיך קדושת העולם הבא, שהוא קדושת שבת לזה העולם, שהוא בחינת ימי המעשה כנ"ל, שזה נעשה ביום השמיני דייקה כנ"ל. וכן לעניין קורבן שאי אפשר להכשירו לקורבן, שהוא בחינת ברור המדמה, כי אם ביום השמיני וכנ"ל לעניין מילה. כי יום השמיני של מילה ויום השמיני של הרחצת הבהמה לקורבן הם בחינה אחת. י"ב. וזה בחינת שנקרא חנוכה, שהוא בחינת חנוכת הבית, כי עיקר שלמות כל התיקונים הנ"ל הם בבית המקדש. כי עיקר יציאת מצרים שהיה על ידי תפילה בבחינת דין הנ"ל, שעל ידי זה נעשין גרים ונתגלה כבודו, שעל ידי זה נמשכין כל התיקונים הנ"ל. הכל היה בשביל שנזכה לכנוס לארץ ישראל ולבנות שם בית הבחירה, ששם עיקר שלמות כל התיקונים הנ"ל. כמו שכתוב, ואותנו הוציא משם להביא אותנו אל הארץ וכו'. וכמו שכתוב בשירת הים, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך וכו', מקדש השם. שעיקר תשוקתם ומגמתם היה לבוא אל הבית המקדש, ששם עיקר כל התיקונים. כי שם התגלות הכבוד שנמשך על ידי הגרים, שנעשה על ידי התפילה הנ"ל. כמו שכתוב, וכבוד השם בא אל הבית. וכתיב, ובהיכלו כולו אומר כבוד, וכן בפסוקים הרבה. ושם עיקר המשכת הנבואה שהוא התורה, כי עיקר הנבואה נמשכת מהבית המקדש מבין שני הקירובים, אשר על ארון העדות, כמו שכתוב, ובבוא משה וכו', וישמע את הכל מבין שני הקירובים וכו'. ושם עיקר האמונה, אמונת חידוש העולם, כי שם האבן שתייה שממנה הושתת העולם. ועל כן מחמת שמשם התחלת הבריאה, על כן שם יכולים להכניס האמונה הקדושה שהיא אמונת חידוש העולם, שהשם יתבח ברא תחילה נקודת האבן שתייה, וממנה הושתת העולם. כמו שכתוב, מציון מכלל יופי אלוקים מופיע. ושם נמשכת ההנהגה של ארץ ישראל, שהוא בחינת חידוש העולם של העתיד. כי שם בבית המקדש עיקר הקדושה של ארץ ישראל, כי היא קדושה העליונה של כל העשר קדושות של ארץ ישראל. ועל כן כל הנהגת הבית המקדש היה בדרך ניסים ונפלאות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. כי שם נמשכת ההנהגה של העתיד, שהיא הנהגה של ניסים ונפלאות שלא כדרך הטבע. ועל כן שם כל השירות והתשבחות שהיו עוסקים בהם הלווים בשעת הקורבן. כי כולם נמשכים מבחינת השיר שאיתר לעתיד, שעל ידי זה גדלים כל הערכות שהם בחינת יראת השם, שזהו בחינת הבית המקדש שנקרא הר המוריה על שם הריח הטוב, וכן נקרא על שם היראה, כמו שכתוב מה נורא המקום הזה, שעל שם זה נקראת ירושלים יראה שלם, כי שם גדלים כל הערכות ויראות על ידי כל התיקונים הנ"ל, כי שם נמשך הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן שהוא בחינת ומעיין מבית השם יצא וכו'. נמצא שעיקר התיקון בשלמות הוא בבית המקדש. ועל כן היה מצפה משה מיד לבוא לשם, כמו שכתוב, תביימו ותתאמו בהר נחלתך כנ"ל. אבל בעוונותינו הרבים התגרה בהם השטן והחטיאם חטאה גדולה תכף אחר קבלת התורה. והוכרח משה להתייגע במסירת נפש עצום מאוד והתפלל תפילות הרבה עד שנתרצה השם יתברך לישראל ב-40 ימים האחרונים ואמר לו סלחתי וכו'. ואז ראה הקדוש ברוך הוא שאי אפשר להם לכנוס ולבנות בית המקדש מיד. וגם ראה שאפילו כשיכנסו לארץ ישראל ויבנו את בית המקדש הוא עתיד לחרב שתי פעמים והגלות יתארך מאוד. ועל כן חמל עלינו השם יתברך והקדים לנו רפואה למכה וציווה לישראל לבנות את המשכן שיש בו כל הקדושות של בית המקדש. ובזה הפליא חסדו עמנו שלימד למשה להמשיך תיקון נפלא כזה שיהיה כוח להמשיך קדושת בית המקדש גם בהולכם במדבר שמה מקום נחש ושרף ועקרב. ובזה המשיך תיקון לדורות שאפילו כשיחרב בית המקדש בעוונותינו יהיה לנו כוח להמשיך קדושת הבית המקדש על ידי בתי כנסיות ובתי מדרשות שאנו בונים בימי החורבן, שהם בחינת מקדש מעט. כמו שכתוב, כי הפיצותים בגויים וכו' והיהי להם למקדש מעט וכו'. כי עיקר הכוח להמשיך קדושת הבית המקדש על הבתי כנסיות ובתי מדרשות שאנו בונים בחוץ לארץ בימי החורבן, הוא על ידי קדושת המשכן שהמשיך משה תיקון כזה, להמשיך כל קדושת הבית המקדש במדבר. על ידי זה יש לנו כוח גם עתה להמשיך קדושת הבית המקדש אחר החורבן על ידי הבתי כנסיות ובתי מדרשות. ועל כן, תכף בשעת הקמת המשכן רמז על החורבן, כמו שכתוב, אלף פיקודי המשכן, משכן, שדרשו רבותינו ז"ל משכן בבניינו, משכן בחורבנו. כי עיקר הקמת המשכן היה בשביל זה כדי שיהיה כוח לישראל להמשיך קדושת המשכן שהוא קדושת הבית המקדש וגם אחר החורבן וכנ"ל. וזה מה טוב הוא עליך יעקב ופרש רש"י על הבית המקדש. מה טוב הוא אוהל שילו ובית עולמים ביישובן וכו'. משכנותיך אף כשהם חרבים וכו'. היינו כנ"ל. כשהם חרבים הם בבחינת המשכן. כי אז אחר החורבן אנו ממשיכים קדושת הבית המקדש על הבתי כנסיות ובתי מדרשות על ידי המשכן וכנ"ל. כי גם על הבתי כנסיות ובתי מדרשות נאמר גם כן מה טוב הוא עליך יעקב, כי הם מקדש מעט. וזה על ידי משכנותיך ישראל, דהיינו על ידי קדושת המשכן וכנ"ל. וזה בחינת חנוכת חנוכה, בחינת חנוכת הבית המקדש. שאז אנו ממשיכים עלינו קדושת הבית המקדש על ידי הדלקת נר חנוכה, שעיקר המשכת הקדושה של שבת לימי החול על ידו. שזהו גם כן בחינת המשכת קדושת הבית המקדש גם בגלות בחוץ לארץ אחר החורבן. כי עיקר קדושת הבית המקדש נמשך משבת, ועל כן כל מקום שהזכיר מעשה המשכן הקדים שבת. ועל כן על ידי קדושת הדלקת נר חנוכה, שהוא להמשיך קדושת שבת לימי החול כנל, על ידי זה ממשיכים קדושת בית המקדש גם בחוץ לארץ, שזהו גם כן בחינה זאת ממש, כי הכל אחד. כי שבת וארץ ישראל ובית המקדש הם בבחינת אמת, כי הם בחינת קודש כנגד חול, שהוא בחינת ימי החול וחוץ לארץ. כמובן בדברי רבותינו ז"ל, בשבע הבדלות שסידרו בירושלמי שהם בין קודש לחול, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, בין אור לחושך, בין ארץ ישראל לחוץ לארץ וכו'. ועל כן מכל עבודת המשכן לא נזכר אצל חנוכת המזבח, כי היא מדלקת נרות המנורה שהם בחינת נר חנוכה. כי עיקר חנוכת המשכן שהוא לקדשו בקדושה גדולה עד שנוכל להמשיך קדושתו. גם במדבר ואחר החורבן בחוץ לארץ כנל, כל זה נמשך על ידי הדלקת נר הקדושה דייקה, שהוא בחינת הדלקת נרות המנורה, שהוא בחינת נר חנוכה כנל. י"ג. כי זה ידוע ומבואר לאל מזה, שהבעל דבר ועשית רעך מתעוררים ומתגברים בכל פעם יותר, אף על פי שכבר הכניעו אותם מאוד על ידי התפילה בבחינת דין הנעל, עד שהוכרחו להקיע קאות הרבה גם מקרבם ובטנם. אף על פי כן, הם חוזרים ומתעוררים בכל פעם בבחינת כחלב שב על כאו. ועל כן כל אלו הנפשות שהקיע הסתרה אחרא צריכים עדיין תיקונים הרבה ופועות הרבה. כי בוודאי אפילו אחר שהקיע אותם הסתרה אחרא עדיין הם חלושים מאוד מאחר שהיו בין שיניהם. ובפרט כי הם עדיין בעלי בחירה והבעל דבר מתגרע עתה בהם הרבה ביותר כידוע. ועל כן עדיין צריכים ישועות ורפואות ותיקונים הרבה. בעיקר תיקונם ורפואתם הוא על ידי בחינת הרפואות הנאמר שם בתורה הנ"ל באותוו, על פסוק ובל יאמר שכן חליתי וכו'. עיין שם העניין הנפלא והנורא מאוד מאוד, מה שכתוב שם בעניין תוספות השכנים. ועיין במקומות שדיברנו בזה ובהרנו קצת העניין הנורא הזה. והכלל, שעיקר תיקון כל נפש ונפש הוא כשזוכה להשתדל להיות שכן לקיבוץ הקדוש של ישראל במקום שמתקבצים שם לעסוק בתפילה באמת. כי על ידי מה שנתווסף שכן לקיבוץ הקדוש של ישראל נעשים שעשויים גדולים ונפלאים מאוד למעלה. כי נתרבין הבתים הרבה מאוד עד כי חדל לספור כמו שמבואר שם. ועל ידי זה עיקר רפואתו בגשמיות ורוחניות בבחינת ובל יאמר שכן חליתי. ועל כן עיקר התיקון על ידי בניין בית המקדש כנל, כי עיקר בניין בית המקדש נבנה על ידי תוספת השכנים, שעל ידי זה נתרבין הבתים למעלה הרבה מאוד, עד שעל ידי זה נבנה הבית המקדש למטה. כי ידוע בדברנו שלמטה, כשעולים לאיזה קדושה כחוט השערה, היא יקרה יותר מאלפים ורבבות עולמות למעלה. ועל כן צריכים שיתרבו אלפים וריבי רבבות בתים הרבה למעלה על ידי תוספת השכנים כנל, עד שיהיה נעשה בית הקדושה למטה. וזהו עניין מה שלא נבנה בית המקדש עד 480 שנים אחר יציאת מצרים. כי צריכים קודם שיהיה נבנה רבבות בתים למעלה עד שיהיה נבנה בית המקדש למטה. אבל גם קודם בעניין בית המקדש, שהוא עיקר המנוחה והנחלה, ושם עיקר שלמות כל התיקונים הנ"ל, גם קודם לזה צריכים בית דקדושה לפי שעה, כדי ששם יהיה מקום קדוש שיתווספו השכנים דקדושה לשם, כדי שיתרבו הבתים מאוד מאוד, עד שיהיה נבנה הבית המקדש ממש על ידי זה וכנ"ל. וזהו בחינת נפלאות מעשי המשכן, כי משכן על שם שכן, שהקדוש ברוך הוא חמל עלינו, וציווה אלינו במדבר קודם שנכנסים לארץ ישראל ולבית המקדש, לבנות לעת עתה המשכן, שעיקרו נבנה בשביל השכנים שצריכים להוסיף בכל פעם בעת שהולכים נע ונד במדבר, ואין לה קדושה מנוחה. ועל כן הכל בבחינת שכנים, אבל צריכים על כל פנים איזה מקום קדוש שיתווספו לשם השכנים הנ"ל. וזה בחינת המשכן הנ"ל. וזהו בעצמו בחינת הבתי כנסיות ובתי מדרשות שבונים בחוץ לארץ אחר החורבן, שהוא בשביל הקיבוץ הקדוש של ישראל לתורה ולתפילה, ולהוסיף לשם שכנים בכל פעם. כי כל מי שנכנס לבית הכנסת ולבית המדרש להתפלל נקרא שכן טוב. הפך שכן רע שנקרא מי שאינו נכנס לבית הכנסת ובית המדרש. כמו שאמרו רבותינו זל על פסוק, הוי על כל שכניי הרעים, שכל מי שאינו נכנס להתפלל בבית הכנסת נקרא שכן רע. ומידה טובה מרובה. ועל כן כשנכנס להתפלל ולהתווסף על הקיבוץ הקדוש נקרא שכן טוב. ונתרבין על ידו אלפי אלפים וריבי רבבות בתים כנל. ואנו צריכים בגלות אמר הארוך הזה לבנות בניינים דקדושה ולהוסיף שכנים רבים עליהם עד שיתרבו בתים דקדושה למעלה בריבוי עצום כל כך עד שנזכה שיבנה הבית המקדש למטה שיהיה קיים לעד ולא יחרב עוד לעולם. ועל כן מתארך הגלות כל כך כי בשביל בניין בית המקדש כזה שיהיה קיים לעד צריכים שיהיו נבנים למעלה בתים הרבה מאוד מאוד. על ידי שכנים דקדושה הרבה עד שיהיה נבנה בית המקדש למטה שיתקיים לעולם וכנל. והבן היטב. וכל זה הוא בחינת חנוכה שהוא חנוכת הבית המקדש. כי אז ממשיכים נערה גדולה על ידי הדלקת נר חנוכה עד שמאירים נערת הצדיק והתורה בכל העולם כולו. עד שמקדשים כל המקומות הרחוקים והנמוכים ביותר בחינת ימי החול ממש. שזהו בחינת המשכת קדושת שבת לימי החול, המשכת קדושת הבית המקדש לחוץ לארץ לכל המקומות הרחוקים מאוד. כי על ידי בחינת ההערה הגדולה של חנוכה, מהירים בכל הרחוקים מהאמונה הקדושה, עד שבאים כל הרחוקים ונתווספים על הקיבוץ הקדוש, שעל ידי זה נתרבין הבתים לאין קץ, שעל ידי זה נמשך בניין הבית המקדש כנל. ועל כן נקרא חנוכה בחינת חנוכת הבית המקדש וכנל. יודלת. וזה בחינת גודל מעלת תהליכה אל קברי הצדיקים הקדושים להתפלל שם. כי שם עיקר התיקון של כל אחד שאוכל לצאת ממקום שנפל שם. אפילו אם הוא בן שינה סמך מהם, יכול הצדיק הגדול להוציאו משם כשבאים קברו הקדוש. כי גדולים הצדיקים במיטתן יותר מבחייהן. וכמו שכתוב, ושבח אני את המתים שכבר מתו וכו'. כי מיטת הצדיק הגדול גבוה ונעלה ונשגב מאוד. ואז הידי כמתגבר בכל כוחו לגמור מה שצריך לגמור. כי בוודאי הצדיק האמת עושה כל ימי חייו הקדושים להוכיח את ישראל להחזירם למוטב. כי זה כל מגמתו, והוא מוסר נפשו בשביל זה כל ימיו. אבל זה ידוע שלבעל בחירה קשה מאוד להועיל, כי הבחירה של האדם יש לה תוקף גדול מאוד. כי הכל נברא בשביל הבחירה. אבל אף על פי כן נגמור הצדיק מה שהתחיל. והעיקר על ידי כל תוכחתו הקדוש הוא בחינת קולו של משה, שהוכיח את ישראל בכל הניגון שיתאר לעתיד. וזה הכל נמשך על ידי התפילה בבחינת דין שמתפלל זה הצדיק, כי הוא בעל כוח גדול. אבל כבר מבואר שאפילו כשמתפלל התפילה הזאת, עד שהסתרחה מוכרחת להקיא גם מקרבה ובטנה, אף על פי כן עדיין היא מתגברת אחר כך בכוחה הנשאר כנל. ועל כן עיקר שלמות זאת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנל היא רק סמוך למיטתו. ועל כן הצדיק אינו מוכיח את ישראל אלא סמוך למיטה, כמו שפרש רש"י בפרשת דברים על פסוק ויהי ב-40 שנה שלא הוכיחן משה אלא סמוך למיטה. ולמד מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיטה כדי שלא יהיה מוכיחו וחוזר ומוכיחו וכו'. וכן יהושע ושמואל ודוד לא הוכיחו אלא סמוך למיטה. כי מיטת הצדיק זהו בעצמו בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח. כי המיטה בחינת דין ועל כן שם נאחזת הסתרא אחרא ביותר. תתווה. ועל כן המת מטמא בטומאה חמורה. אבל הצדיק הגדול הוא מת על קידוש השם. כי כל ימי חייו מסר נפשו בכל יום על קידוש השם, בפרט בשעת מיטתו ממש, בוודאי הוא מת על קידוש השם. ועיקר המיטה על קידוש השם בבחינת התפילה, בבחינת דין של הבעל כוח, שזהו בחינת 10 הרוגי מלכות, שכל ברורי הניצוצות מהקליפות עד עתה ועד הסוף הוא על ידם. בפרט מיטת הצדיקים שבחוץ לארץ, שהכל הוא בבחינת התפילה, בבחינת דין הנעל, שמוסרים גופם שיקבר בחוץ לארץ, ששם היא ניקת הסתרא אחרא, ונדמה לה הסתרא אחרא שהיא בולעת את הגוף הקדוש הזה. אבל זה הגוף הקדוש, הוא בעל כוח גדול ועומד לסיטרא אחרא בצווארת, שמוכרחת על ידי זה להקיע קאות הרבה מקרבה ובטנה. עד שיגמור הצדיק מה שהתחיל, כי אז אינו פוסק מלעסוק בבחינת תיקון התפילה הנ"ל, עד שיגמור כרצונו, בבחינת קצתי את העיר אפרוס את כפיי. כשיוצא מן העיר אל קברו, אז יפרוס את כפיו בתפילה הנ"ל עד שיגמור מה שרוצה. ועל כן שם על קברו יכול כל אחד להתקן, אפילו הגרוע שבגרועים. כי שם עיקר הכוח של בחינת התפילה הנ"ל, שעל ידי זה עיקר כל התוכחה הנ"ל, שהוא כל הניגון הנ"ל, שעל ידי זה מוכיח את ישראל בבחינת נרדי נתן רחו, שעל ידי זה עיקר התיקון, שזה נעשה בשעת מיטתו דייקה, כי אז דייקה מוכיחם כנ"ל. ועל כן שם הכל יתקנו כראוי, כל מי שיזכה לבוא לשם בחייו. וזהו בחינת העשרה קפיטל תהילים, שאומרים שם שהם בחינת עשרה מיני נגינה, שהם בחינת כל הניגון הנ"ל שאיתר לעתיד, שהוא בחינת כל תוכחתו הקדושה הנ"ל, שעל ידי זה מעורר ריח טוב אפילו מהגרוע שבגרועים שבישראל, ומתקן הכל על ידי זה וכנ"ל.